Sukasanga esili koleka mongo tosi tokosomba nini mama boyoka kokola banini Sukasanga esili koleka mongo tosi tokosomba nini mama boyoka kokola banini Bana limete bola minini bola mingolo kasafu bola minini bola mi pakasa bola mi pakasa ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai okosomba otokola maeto kolia ngai ngai ngai ngai ngai ngai ngai salongo salongo Bola mae Oh,